Qala al maqsud bil i'tikaf, na maksudia ya i'tikaf inqita' al insani 'an an nas, ni mtu kuachana na watu, kukata uhusiano na watu. Liyatafaraka li ta'ati llahi fi masjidi min masajidihi, ili aweze kujipwekesha yeye mwenyewe na mambo ya kumtii Allah msikiti miongoni mwa msikiti yake. Talaban li fadlihi, akiwa anakusudia kutafuta fadhila zake, wa thawabihi, na thawabu zake, wa idraki lailatul qadr, na kikusudia kupata usiku wenye cheo. Haya ndio makusudio yake. Kwa mtu anatoka nyumbani, anaacha familia yake, anaacha rafiki zake, anakuja ukaa kwenye msikiti miongoni mwa misikiti ya Allah, anatafuta fadhila za Allah na thawabu zake na kupata usiku wa cheo. Walidhalika yanbaghi lilmu'takif an yashtaghila bidhikri walqira'ati wassalati walibadi. Kwa sababu hiyo inampasa mtu mwenye kukaa itikafu ashughulike na mambo ya dhikri na kisomo, na ashughulike na swala na ibada. Wa yatajannaba mala yani, na ajiweke mbali na yale yasiyomhusu, min hadithi dunia, kutokana na mazungumzo ya duniani, mazungumzo ya ulimwengu, siasa na mengine, na mambo ya mipira, michezo ambayo imekula vichwa vya watu sasa hivi. Wala basa yatahadatha kalilan bihadithi mubahi, pamoja na kwamba hakuna ubaya mtu kuongea kidogo maneno ya halali ma ahali hii na watu wake nyumbani, au ghairihim li maslaha, au na watu wengine maslaha. Ya hadithi Safiya ta ummi almu'minin radhiyallahu anha, kwa hadithi ya Safiya ummu almu'minin Allah muiradhi, qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mu'takifan, tume sallallahu alikuwa amekaa itikafu. Fa ataituhu azuruhu laylan, nikamjia mtume sallallahu alayhi wasallam anamtembelea usiku. Fa hadathtuhu thumma qumtu li anqalib, nikamongelesha kisha nikasimama niondoke zangu narudie nyumbani. Ili ansarifa ila baiti, faqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasimama pamoja na mimi. Al hadith muttafaqun alayhi. Wa yahrumu ala al-mu'takif al-jima'u wa muqaddimatuhu min at-taqbil wal-lams li shahwati, pia ni haramu kwa mtu anayekusudia ukae itikafu tayari akishaingia itikafu kufanya jimai na mkewe. Muqaddimatuhu, na tangulizi wa jimaa, mina takbili, kama kubusu, walamsi na kugusa, lishahawatin, kwa matamanio, likaulihi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Allah anasema msikutani na wanawake mkiwa mmekaa itikafu msikitini. Wa amma khurujuhu min al-masjid, ama kutoka kwake msikitini, fa in kana bi ba'dhi badanihi fala bas, kiwa mtu anatoa kichwa chake au mkono wake kuchukua kitu nje, la basa, hakuna ubaya. Ya hadithi Aisha radhiallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukhriju ra'sahu min al-masjid, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatoa kichwa chake msikitini. Wa huwa mu'takifu, na akiwa amekaa itikafu. Fa ghsiluhu ana haid, na kiosha kichwa kile cha mtume sallallahu alayhi wasallam na mimi nikiwa katika siku zangu. Rawahu al-Bukhari fi riwaya kanat turajjilu ra'sa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Aisha anakichana kichwa cha mtume wa hiya haid, akiwa haid chana kwa anachana nywele zake. Wa huwa mu'takifun fil masjid, akiwa amekaa itikafu msikitini. Wa hiya fi hujratiha yunawilu harasa, akiwa chumbani kwake anampa kichwa chake. Wa in kana khurujuhu bi jami' badanihi fa huwa thalathat aqsam, hii ni sehemu ya pili. Mu'takif akiwa atataka kutoka yeye mwenyewe na mwili wake wote watoke, basi kutoka huko kunagawanyika sehemu tatu. Al-khuruju li amrin la budda minhu taban au shara, kutoka kwa ajili ya jambo ambalo hakuna budi, kitabia au kisheria, kakadhai hajati baul, kama vile mtu kwenda kujisaidia haja ndogo, walghait haja kubwa, wudhu'i alwajib, na kutoka kwa ajili ya kutawadha udhu wa sala, yani udhu wa wajib, wa ghusli alwajib, na josho na wajib, janabati au ghairiha, kama janaba mfano. Walakli wa shurbi, na kula na kula, huko kutoka kuna ruhusiwa. Fahadha jaizun idha lam yumkin fi'luhu fil masjid, hii nafaa ikiwa jambo lake kitendo chake kiwezekani kufanyika msikitini. Fa in amkana fi'luhu fil masjid, ikiwa yatawezekana kufanya msikitini, fala, hairuhusiwi kutoka. Sawa, eh? Haruhusiwi kutoka. Mithlu an yakuna fil masjid hammamun, mfano msikitini kukiwa kuna sehemu ya kukoga, sehemu ya kujisaidia. Yumkinuhu an yakudhi hajatahu fihi wa an yaghtasila fihi, anaweza kujisaidia na anaweza kukoga humu. Au yakuna lahu man yatihi bil akli wa shurbi, au mtu huyo akawa na watu ambao wanaweza kumletea chakula na vinywaji. Futari inapikwa nyumbani, ana ahali yake anamletea, au watoto wanamletea. Fala yakhruju hina idhin, haruhusi kutoka wakati huo. Liadamil hajat ilaihi, kwa sababu ya kutokuwepo haja ya kitu hicho. Yani huna haja wewe kwenda kuchukua chakula, ni kuna watoto wanakuletea nyumbani, wanakutoa watu wa nyumbani wanakuletea msikitini. Huyo ni mtu wa kwanza katika wakati. Kwa pili, al-khuruju li-amri ta'a, li-amri ta'a, mtu anatoa kwa ajili ya jambo la ta'a. La tajibu alayhi ka'iyadati al-marid, hiyo ta'a si ya wajib. Si ya wajib kabla mtu kutoka kwenye itikafu na kwenda kumuona mgonjwa. Toka itikafu kwenda kumuona mgonjwa, washuhud janaza au kuzika, wanahwi dhalika mfano wake. Fala yafaluhu, hatutakiwa kufanya hivyo. Shaka itikafu sharti, toka itikafu bila kutoka, hutotakiwa kutoka wewe kwa ajili ya kwenda kuzika au kuona mgonjwa. Allahumma isokuwa illa an yashtarita dhalika fi ibtida itikafi, isokuwa aweke sharti mwanzo wa itikafu yake. Kama anaingia itikafu anasema hii itakuwa itikafu, kama litatokea jambo lolote zito, mfiwa, ugonjwa, basi nitatoka kwenda kuona wagonjwa, au kama litatokea jambo la shughuli fulani, nitatoka kwenda kuifanya ile shughuli ambayo mnaiita itikafu ya kutembea, ambao mara nyingi watu wanakuwa wanatoka kwa dharura, lakini wapo itikafu. Huyo ni mtu wa pili. Sawa, hayo shati huo umeitilia nia hiyo. Naam. Au yakhsha min mautihi fa yashtarita fi ibtida'i itikafi khurujahu lidhalika fala basa bi, au anahofia kwamba atakufa, hajiwekea shati kwamba mimi nitatoka humu kwenye itikafu yangu, labda nikifa nitatolewa kwenda kuzika, hakuna ubaya. Huyo ni mtu wa pili. Na mtu wa tatu, alkhuruju li amri ni unafi ni itikafu, kutoka kwa jambo ambalo linapingana na itikafu. Kutoka kwa jambo ambalo linapingana na itikafu, kalkhuruji lilbai wa shirai, kama vile mtu kutoka kwa ajili ya kwenda kuuza na kununua. Wajimai ahalihi, na mtu kutoka kwa ajili ya kwenda kukutana na mkewe. Umubasharatihim wana hithalik, au kuhagiana na mfano wake. Fala yafaluhu la bi shartin wala bi ghairi shartin, asifanye hivyo si kwa sharti wala bila sharti. Liannahu yunakidhu itikafa wa yunafi maksuda min, kwa sababu mtu huyo kitendo hicho kitapingana na itikafu na kinapingana na yale makusudio ya itikafu. Wazi? Wa min khasaisi hadhihi al-ushri أو العشر أن فيها ليلة القدر كم هي لكنا وسيكو نيشيو التي هي خير من ألف شهر سيكو أمباو نبورا كليكم يزي ألف موجة فعرفوا رحمكم الله لهذه العشر فضلها ولا تضيعوا وتنبويني الله كرهموني فضل ذا وسكوه ها تنبويني فضل ذا مسكوها يا كومي نوالا مسيزي بوتيزي كاچا كوزي تفوتا وكوزي ماما فوقتها ثمين وخيرها ظاهر مبين وكاتي واكي wakati una thamani sana na kheri zake ziko wazi zinaonekana kheri zake ziko wazi zinaonekana kwa hiyo ndugu zangu ni kwa leo ndio ambayo ni tarehe 20 sawa siku ya leo watu wanaanza kuingia itikafu au kama sio kukaa itikafu basi watu wanaanza kutafuta usiku kwenye cheo kwa kulala wanasali wanamuomba Allah afanye adhkari basi jitahidi nayo uwe miongoni mwao jitahidi uwe miongoni mwao kwa sababu ukiwa utafanya ibada hii utapata fadhila kubwa sasa inawezekana fadhila hizi kando nafasi yako wewe ya mwisho Allah hatokupa nafasi nyingine zaidi ya hii sababu Ramadhani ikishapita tunasubiri nyingine na katikati ya Ramadhani na Ramadhani kuna watu huwa wanaondoka watu huwa wanakufa unaweza kukaa wewe miongoni mwao. Sasa swala la kufa sio tatizo sana. Tatizo unakufaje? Tatizo unakufaje? Na hii bil munasaba niseme tulikuwa na ndugu yetu hapa Saleh rahimahullah ta'ala. Hakika mnaweza mkawa mmesahau. Ni katika miongoni mwa watu ambao tumekaa nao itikafu tena akiwa msimamizi wa hii ibada chakula chetu cha daku na iftari sehemu kubwa kilikuwa kinaandaliwa nyumbani kwake na yeye ndiye aliyekuwa anahemea hichi chakula lakini alikuwa ni mshawishi mkubwa wa watu kukaa itikafu yani tuseme kwa sisi hapa masjidi hii ameondolewa yule namba 6 mgawaji wa mipira wale wachezaji wa mipira naye alikuwa anataraji Ramadhani hii awe miongoni mwa mwetu tukae naye itikafu miongoni mwa watu ambao yani hauna shaka kwamba kama angekuwa hai na ana afya eti kwamba angekosa kukaa lakini Allah amemchukua sisi tunajifunza nini unajifundisha kitu gani katika hilo? Unajifundisha kwamba mwanadamu maisha yake yanapita hapa duniani si sehemu yake ya milele. Na akifa mwanadamu habari yake inakuwa haijaisha. Habari yake inakuwa haijaisha. Isipokuwa yale aliyokuwa akiyafanya hapa duniani yanahamia kule. Hapa alikuwa ni matendo, sawa? Kule ni malipo. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamehe ndugu yetu na amweke sehemu nzuri peponi. Na hizi itikafu zake, somu zake na matendo yake yote ya jaze uzani wa mema yake siku ya hisabu. Sasa hata Ramadhani ya mwaka jana tulisema hivi siku kama hii. Yani kabla zile siku 10 hatujaziingia. Hivi katika darasa tunahimizana basi wenye kukaa wanakaa, wenye kuja usiku wanakuja usiku, na wenye kupuuza wanapuuza. Na wote wote wa aina mbili walienda ha? Ila walikufa. Watu wote wa aina mbili waliokaa na ambao hawakukaa, si ndivyo ilivyo? Kuna waliokaa ambao hawakupata Ramadhani hii, na kuna ambao waliokaa pia Ramadhani hawakuipata. Oh, nafikiri kwamba mwenye mafanikio hapo makubwa na anayejiona kabisa mimi nimefanya nimefanikiwa ni nani? Ni ambaye aliyekaa, ambaye kalikuwa kama vile nikakitukae ka mwisho, anasoroza na anakomboreza, kisha imekuwa ni sehemu yake ya kumsaidia huko makoni. Sasa ambao tuliokaa na ambao tunataraji kukaa, hatujui mwisho wetu ni upi. Hapa ndio kuna shida. Watu walipokaa hapo, sasa si ndio mimi? Sasa sio mimi, sio wewe. Subiri. Ala kul hal, darasa letu ilikuwa linaonyesha fadhila hizo, na mimi nimelifundisha kwa upole, kwa utaratibu sana, ili mimi na nyinyi sote tuweze kuwaidhika na kuelewa na kusikia na tuweze kutekeleza. Leo hii ukiangalia hizi TV mbili ya Maka na Madina, watu wengi sana, sawa, sio, katika mitandao takriban watu milioni 10 katika kipindi cha tangu Ramadhani mpaka sasa wameingia na kutoka katika umra, yani kwenda kufanya ibada za umra. Na kuna wengine hizi juzi zimepeleka watu takriban 40 na kitu taasisi ya Albiri juzi tu, mpaka leo hivi ndio wanasafiri kutoka Madina na kwenda Maka. Hawa watakaa Ramadhani nzima kuanzia hii tarehe 10 wanaingia leo Maka, wanakaa itikafu mpaka mwisho wa Ramadhani. Watu wamesafiri ni badala zake 2,000, 3,000, 3,500, ni karibu milioni 7 hizi. Anakwenda kukaa itikafu wapi? Maka. Na Maka sasa hivi haingiliki, watu wamejaa namna hii, kila mmoja na kila pembe ya dunia watu wanakwenda kukaa itikafu na kufanya umra ndani ya Ramadhani, kwa sababu Mtume sala anasema atakayefanya umra ndani ya Ramadhani, umra ile inahesabika kama hija pamoja na yeye, yani kama vile amehiji pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa watu wakisikia fadhila hizo hawaziachi. Unaweza kuacha fadhila hizo? Huwezi kuacha. Kwa hizi fadhila hizi pia na wewe ambaye huwezi kwenda kule kwa sababu ya labda shughuli zako zimekubana, upo na ajira ambayo huwezi ukaondoka, ruhusa chindikana uwezo unao kimebana, au hauna kiwango cha kukuwezesha kufikisha huko kwenda kukaa na itikafu katika msikiti wa haram, kwa nafaa tawafu pale kila wakati unaogelea tu katika Al-Kaaba, nafasi hizo wanazo wengine. Ukiangalia TV hakuna nafasi, zile shuka nyeupe zimenatana kama vile maua. Watu wanakimbia siku hadi siku, siku hadi siku. Ukitoka pale ulipolala, sawa, kwenda mpaka chooni unaweza kutumia saa nzima hujafika, sababu watu wamebanana. Na hicho choo ni choo cha msikitini humo humo, sio choo kwa maana watoka nje, choo msikitini humo humo. Maka pamoja na ukubwa wa msikiti, lakini mpaka vichochoro vyake kule, kutoka hapa mpaka ziwani, kutoka hapa mpaka Kagera kule, kutoka hapa mpaka labda Mwanga meteorological mbele yake huko, kote vichochoro vimejaa. Allahu Akbar, watu na rukuu, watu na sujudu. Hawa watu hawakwenda kule bure bure, wanatafuta fadhila za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tena bahati nzuri kipindi hichi nasikia kuna baridi kidogo, hali ya hewa nzuri, lakini nakumbuka na kipindi kinakuwa ni kipindi cha joto, Yani huna uwezo wewe wa kuswali chini ukasujudu. Haiwezekani. Kama gani ardhi inavyochoma na viunguzi. Hata mswala ukitandika pia mswala unaunguza. Inabidi uweke mswala uweke na box chini. Maana dhari. Ala kulli hali, nyakati kama hizi nyakati huwa zinakuja mara moja na ni bahati kuzipata tena. Na kila atakaye ipata hii fursa akaja kaipata tena, basi ajue ni katika watu ambao wameipata kwa bahati pia, na hakuwa anajua kwamba ataipata. Na miongoni mwa sababu za kumshukuru sana Allah ni Allah kukufikisha katika hii misiba. Yani kana kwamba wewe ni mchafu, unachafuka, alafu unapata wasaa wa kujisafisha. Sawa eh? Unachafuka afu unapata wasaa wa kujisafisha. Kwa Allah akikuchukua ukiwa bado msafi, tumeelewana? Anakuchukua katika hali nzuri. Allah akuchukua ukiwa bado msafi, anakuchukua katika hali nzuri. Sisi katika matendo, namna tunafanya matendo yetu, tunafanya matendo kama tuna, kama kobe anavyotembea. Yaani kibidi tunakimbilia mambo ya kheri. Na wallahi tunakimbilia mambo ya kheri kwa uchache sana. Kila mmoja angalie nafsi yake. Kwa uchache mno. Nahnu namshi kasulahfat. Kati ya kuendea mambo ya kheri. Kama vile kobe, unaona kobe anavyotembea. Tembea kidogo kidogo. Sasa hii ndio hali ya binadamu, kwamba matendo ya kheri huwa hayakimbilii, yanatembelea, tembea kidogo kidogo. Sasa muhimu katika hili sio kufika, muhimu ni kufia njiani. Muhimu kufia njiani, nasema. Kwa muhimu sio kufika, unaweza usifike, lakini fia njiani, kama na wewe ulikuwa unakwenda kule. Usitoke njiani moja kwa moja. Ukifia njiani utaonekana kwamba na wewe ulikuwa na nia. Lakini pia utakosha kata masafa. Kama ilikuwa ni kilomita 2000, ukiwa utafia njiani utakuwa tena kilomita 1, 2, 3, hizo hizo basi zitakusaidia. Lakini yule ambaye yeye amekaa nje kabisa ya njia, hana mpango kabisa wa kwenda, mtihani. Na mfano wake huu basi mshinde ukae tikafu. Basi simama usiku msikitini na Waislamu wenzako. Kushindwa msikitini, simama nyumbani na familia yako. Sawa sawa Eyo. Hii itakuwa imeonyesha nia yako na juhudi yako katika jambo hili la kheri, jambo kubwa sana. Na inasema hasa sisi watu wazima tusiache hii. Bora watoto, sisi watu wazima tusiache. Na ambao tumeshakuwa na tunaelekea sasa katika naelekea kule kwenye kupokelewa, kwenda kukutana na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Tayari sura zetu zinaelekea ndani ya makaburi yetu. Ni nguvu tu hizi ambazo unaziona za kuazima. Ukiamka kidogo ndio hivyo. Unaweza kurukaruka misinge, ukaenda sokoni, ukarudi, ukafashi zako za kawaida. Lakini kimsingi mtu kishafikia umri wa kuanzia miaka 40 kuendelea huko, wewe shughuli zako zile zilizokuwa ukichachamaa nazo tena, hebu anza tena kuzichelewesha. Anza kuwekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anza kuwekeza kwa Allah, na Allah anze kukusamehe yale ambayo uliyokwishatanguliza. Ujanja si kuasi sana na kughafilika. Ujanja ni kuwa wewe utakuwa unantabi, unazinduka kila unapokuwa unataka kujisahau. Hakuna sijisahau katika wanadamu. Hakuna sijisahau. Hivyo utakavyokuwa utafika tu sehemu utateleza. Lakini mwenye akili yule ambaye yantabihu asra. Anakuwa anazinduka mapema sana. Umeteleza, ngoja kwanza nirudi kwa Allah. La Allah katika ile intibahi yako Allah akakuchukua katika upande huo. Umezindukana Allah akakuchukua. Bas kama umekwenda mbele ya Allah ukiwa salama salimini. Kwa hiyo jamani, hii ilikuwa ni uzinduzi wangu wa jambo hili, na darasa la Sheikh Uthaymeen pia limetusaidia katika kuelezea fadhila na namna gani mtume alivyofanya kadhalika wake zake kadhalika masahaba wake, kwamba jambo hili fadhila zake ni kadha wa kadha. Tuomba Allah tuwafikishe, atufanyie wepesi na atufungulie vifua vyetu, na badala ya kumaliza usiku wetu huu katika mambo ya kucheza, mambo ya lahawat, masimu haya. Hata ukimaliza hapa tarawih, ukienda nyumbani mathala, ukianza kusoma taarifa ya habari kwenye TV au sikiza radio au kwenye simu au wapi, au ukiongea nyumbani kidogo na familia, saa sita usiku ishaingia. Saa sita usiku, hata ukilala utalala masaa machache tu. Saa sita, saa saba utamka alfajiri. Na wanaosimama hawasimami muda mrefu, wanasimama saa moja, saa moja na dakika 40. Basi. Na wenyewe wakishasimama saa moja na dakika 40, wanakula daku, wanasali alfajiri, wanasoma Qur'ani, baadaye wanapumzika. Si ndivyo ilivyo jamani? Zikisoma sana usiku ni ile ile juzu moja. Juzu moja ni saa moja na nusu kusoma taratibu taratibu, au saa moja. Almuhimu kwamba ule usiku ambao malaika wanashuka, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala pia anashuka kuambia waja wake, nani niombe, nani anihitajie, niombe msaada, ni mjibu, ni msaidie, wewe uwepo. Kadhalika ule usiku ambao Lailatul Qadr unapatikana, wewe uwepo. Basi hebu jidhalilishe kwa Allah ndani ya hizi siku kumi, laala katika hizi siku kumi kuna kitu utakivuna kikawa ni hazina yako wewe huko uendako mwaka mzima. Ramadhani la Ramadhani kafara lima bainahu idha shtuni batil kabair, Ramadhani na Ramadhani kafara ya yale liyomo ndani ndani yake, mtu akijiweka mbali na madhambi makubwa. Lillahi alhamd. Allah tuwafikishe insha Allah, tuwafikishe. Allahumma wafiqna lima fihi salahu dinina duniana wa ahsin aqibatana wa akrim mathwana واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.